أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وزياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. اس دریزے نا در سورت سلورم ہی سدا اوبدی سلورم ہی سکے اللہ مقصد سورت اشارہ کئی مقصد سورت نفی د شرک فی دعا بے احوال الانبیاء و اکرام الانبیاء بعد الابتلاء. مقصد سورت ذکر کئی چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ توی دکھی گی. اگر انبیاء دی اللہ وی تکلیفون پیراغلی دی صرف ماتے آواز کڑے دے صرف ماتے را مدد شبے لی دی سر کے اللہ بیان کئی دا موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام عجز ذکر کئی عاجزی ذکر کئی. اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانِ. او پا تحقیق سرا برکڑے امم موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا الفرقانا فرق ان کے کتاب پمیز دا حق و دا باطل کے وزیا ان اورنا وا وذکر للمتقین اور نصیحت و دا پارا دا متقیانو. ولقد آتینا موسیٰ و حارون او بتحقیق سرا ورکڑے امونگ موسیٰ علیہ السلام تو السلام تا وحارون و حارون علیہ السلام تا الفرقان فرقان فرق کون کے کتاب پمیز دا حق و دا باطل کی لگا تورات. تورات دا سی کتابو چی دا حق او دا باطل ترمنز فرق کولو دا حق وضاحت ہم کولو دا باطل وضاحت ہم کولو داش حق تے او داش باطل دے. یا الفرقان فرق ان کے کتاب پمیز دا حلال و دا حرام کے دا حلال و دا حرام ترمنز فرق کار کولو فرق واضح کولو داش حلال دے نو داش حرام دے. الفرقان فرق ان کے کتاب پمیز دا خالق و دا مخلوق کے دا مخلوق دا خالق صفات خالق لبیانول دا مخلوق صفات داغی وضاحت کولو چہ دا خالق صفات دا خالق دا پاردی دا دا دا مخلوق صفات تی دا دا مخلوق دا پاردی. وزیاءن او رناوا اللہ وی دا رنا کتابو او دا اللہ ہر یو کتاب فرقان وی دا اللہ ہر یو کتاب زیا وی زیا رنا وزیاءن او رناوا یعنی دا یو تن تعلق بچی و سرکل راغو ناغت یو قسم لرنا بخ رنا و ملوشوا نو داغ رنا پا ذریعه سر او دخوا و دبد ترمنز تمیز بیکولو او فرق بیکولو لکه اسم یوتن قرآن تا نی ناس نو پتا ہوتا نی کنو کچار رنگی دو ککڑو بس دو ککڑی وی کسو گو تا وی دا کار کوا بس پا دی جنت تی نو کئی کسو گو تا وی چی دغ کار پریدو دا کار کوا دی که جنت تی خلق الانسان من عجل تا سمخ کولوستا انسان ډیر تلوار ګرندې لري هر یو شي کې تلوار کوي هر یو شي کې جلدی کوي خو چې کله یو تن قران ته کینی نو دته یو قسم له چشمی واچولې شي دته یو قسم له ټارچ او بیټری وته ورکړې شي نو دې بیا پیجنی دا مار دے دا لړم دے دا رسې دا دا کند دا دغرنګي دا لوړ دا دا جوړ دا په هر سبانې دی پوښ به څوک نشي دوکا کوله بیا که څوک سره خبره وته کوي نو دې اول وګوري چې به دا خبره خود قرآن خلاف ده نو که دا قرآن سره برابر نه وای ټیک دا ټیک دی ویلې او که دا قرآن نه خلاف نو بیا په اعتراض کوي چې به دا خبره دې غلطه وکړه اول به ثابته کوم ځای نه دا خبره وکړه نو قرآن هم زیاده رڼا ده اللہ وی تورات ام زیاوا و ذکر للمتقین او نصیحتو دا پارا دا پریزگارانو اللہ وی تورات پند او نصیحتو دا پارا دا پریزگارانو کمچ متقیانو پریزگارانو نو داغوی دا پارا پند او نصیحتو او قرآنم ذکر دے قرآنم نصیحت دے متقیان سوک دنو تعریف کئی الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين هغسان يخشون ربهم چیریگی درخ پلنا بالغيب نادیدا وهم من الساعة مشفقون او دویری د قیامتنا مشفقون یریدون کی الذين هغسا یخشون ربهم چی یریگی در اخ پلنا متقی و پریزگار مو پی جندو چی دے با در اخ پل رب نا یریگی بالغیب نادیدا سمت لب شو اللہ لی دلے کتلے ندے او دا اللہ نا یریگی مونگ اللہ لی دلے دے یریگو دے کنی یریگو وایو کا خلاف کونو اللہ بم تباہ کی اللہ بس ہزارہ کی داوم د متقیانو صفت ته چې دې بد الله نه یریږي نادیدا الله یې لیدلې نه دی او د الله نه یریږي دا نه وایي چې متقی بدې ته وایي چې دوخ کری به وي یا متقی بدای پرهیزګانه بدای چې پنسی به ګوړو تر رسول وي او دغه رنګي رومالې به په سر باندې چولی وی لوپټا اوستر کی بے ڈکی ڈکی توری کڑی وی او لاندی لاندی بگوری او نبرا چاپا خو کی کار لری او نبرا چاپا بدو کی کار لری الگ دا سوک دے دا متقی دے ایو خزی دخپل زوی تعریف کولو او زما زوی دا سی لے چی ندر چاپا خو کی دے او ندر چاپا بدو کی دے یو خیار خزو بکی ناستوا او خیار خزو بکی ناستو او خیاری وی کنا زین خزو کی مخیاری وی یو خیار خزب کې ناس تا واغه و تا وی ابه دا خو مړ دے وی سا زما زوی تا دی مڑو ویرے وی یاو کر چه جوان دے بی یا بدا چا پا خو کی وی یا بدا چا پا بدو کی وی نو چنن دے دا چا پا خو کی کار لری او نا دا چا پا بدو کی کار لری خو دے خو مڑ دے خخول پا کار دی نو دے بو یرا متقی و پریزگار دیتا وی چه نه دا چا پا خو کی کار لری و نه دا چا پا بدو کی کار لری الگه دیتا مڑه وی متقی و تا نوی دا متقی صفت چه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی ناغوی الذین یتقون الشرک و یعملون بطاعتی متقیان او پریزگاران اغا خلق دی اغا کسان دی چه زان بدا شرک نساتی زان بس نساتی شرک نبزان ساتی او عمل بکی دا اللہ پا احکام باندے ام دا متقی دے اس کے وطن ظاہر لباس دا تقوی وانچے او لاندی لاندی گوری او سترگی ڈکی ڈکی توری کی او قبر دا سجدے کئے دے متقی شو دے متقی شو نان نبی علیہ السلام تو سلام درے پیرے او فرمائل التقوا ہا ہونا التقوا ہا ہونا التقوا ہا ہونا او خلق تقوا پدیزی کی وی تقوا پدیزی کی وی تقوا پدیزی کی وی دل دس شعر زڑو تقوا دس بڑی صفت دان چہرہ ستا زڑو دا منافقت نہ ڈکتے استعینو من خشوع النفاق زان اس آتے دا منافقت دا تقوا نہ د منافقت د خوشو نه ځان اوساته دانه چې د منافقت تقوا نه بزان کې راوستي را عمر رضی الله تعالی عنہ بازار کې روانو یو لکی ولید لاندې لاندې قتل وی بچي ولی بیماری وی نجی وی ولی نه غنګر سي وی جدا خوشو ده تقوا ده یو سپېړې دی وستو وی اغ نه غرزه بازار کې دشمنان هم ګرځي اسے نہ جزڑی اوچی چی مسلمان دو نہ بے حصہ شو او دمر کمزور شو یو پڑک دن اوبا سی ایغ نیغ گرزا دو رزان نہ جوڑکڑی دا سی نور کو گورے ملاوٹ بدے کئی سود بدے کئی ظلم و زیادے بدے کئی او کزائر لباس او گورے نو بس متقی دے نو عبد الرحمن بابا خوزہ کوئی پا ظاہر لباس متی عروض اے رحمانہ دن نے گورا چی چغزی دے کمٹا بارن خو بڑیر مزیداری خود دن معلومات کوا چی رو چغزی دے و کمٹاک دے واقعی متقی و پریزگار دے و کنا منافق دے ندل توئی اللذین یخشون ربهم بالغیب یو صفت اگا کسان متقیان حق کسان دی چیری کی درب خپلنا بالغیب نادیدہ اللہ لیدلے نا جو دا اللہ نا یری کی وهم من الساعت مشفقون او دویر دا قیامتنا مشفقون یریدن کی دا قیامت دورز یرا و سردہ زکر دا اللہ خلاف نکل زکر دا شرک نزان ساتی زکر دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا مخالفت نزان ساتی چی یرا و سرد چی قیامت برازی او حساب و کتاب برا سرکی گی اس ترغیب القرآن وحازا ذکر مبارک وحازا ذکر او دا قرآن ذکر دا نصیحت کتاب دے تاسول اس تلکن و ذکر للمتقین تاسول اس تلمخ کے چی اللہ وی توراتم نصیحت و ماویل چی قرآنم نصیحت دے امی ویل کن وَحَذَا ذِكْرٌ او دا قرآن دا نصیحت کتاب دے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ وی قرآن میں در پند و نصیحت اغستو دا پار آسان کرے دے شتا سوک چے پند و نصیحت وائے راشوال نصیحت دا قرآن نکن یو تن تا نصیحت کے نو دا قرآن نبکے زکا قرآن دا نصیحت کتاب دے مبارکن دا خیر او برکت نڈک کتاب دے قرآن دا خیر و برکت نڈک کتاب دے اوز تفصیل کے نظر مختصر دا چھ دا قرآن دا کم شسر تعلق او واسطہ را غلی دا ناغشے خیر والا شوے دے برکت والا شوے دے میاشتے تو گورا شپے تو گورا امت تو گورا پیغمبر تو گورا فرشتے تو گورا دا کم شی واسطہ و تعلق چھ دا قرآن سر را غلی اگا خیر والا گرزے دے خیر من الف شهر اپا کم شپکی چی نازل شوی رے دا غیو شپی عبادت دا زرو میاشتو دا عبادت نا بہتر دے نوحازا ذکر مبارکن دا قرآن دا نصیحت کتاب دے مبارکن دا خیر او برکت نڈک کتاب دے میاشتی تو گورا اب بیٹا کو لازن تا پکیو لگوے بجلی راگا میاش تو گو رکم میاش کی جنازل شوے میاش دا رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرض یو فرض پا او یو دا یو فرض برابر شو او نفل بکې دا فرض برابر شو دې میاش د درجه او مرتبه او دا مقام د څه د وجې ملو شو قران د وجې انبیا خو ډیرو کوم پیغمبر ډیر عزت من شو قرآن والا امام المرسلین سید المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چه تعلق او واسطے دا قرآن سر راغا ناغا دا انبیاء و امام او سید اگر سید فرشتے خو دیرے بھی کم فرشتہ دیرے عزت مند قرآن والا جبریل امین چه اگر سید الملائکہ شوا دغرنگی دا ملائکو سردار شو امام شو جبریل امین داولی زکر تعلق دا قرآن سرو قرآن روڑو امتون دیرو خو اغا امت بہتر شو چه دا کم امت تعلق دا قرآن سر راغو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر آل عمران 110 کے تاثر استے مبارکون د خیر او برکت نه ډک کتاب دی سواد آیت نمبر 29 کې بولولې دی رښتما سی په چې الله وی قران میرا لګلې ری نو التم وی مبارکون د خیر او برکت نه ډک کتاب دی التم دا صفت ذکر کړ نو دا قرآن ذکرون د نصیحت کتاب دی مبارکون د خیر او برکت نه ډک کتاب دی انزلناه چارا لګلې انزل اللہ را لے گلے دے مونگ دے لرا اللہ وی مونگ را لے گلے مونگ نازل کرے نزول از مونگ دے طرف شوے نرا لے گن کے دے کتاب سوک را لے گن کے سوک مالک الملک ذات باسا دا باسہانو کتاب دا غلے نچے ذات دم رو چت شنو کتاب بے سم رو چتی نکستا دے دا غو چت ذات د کتاب سره تعلق او واسطه راغا نو ته به څومره عزت مند او څومره اوچت به چې شپه ورځ میاش امت ار څه به عزت مند شو اوچت شو نو ته به نه اوچتې ته به نه عزت مند کېږي افا انتم له منکرون دو معنی دي یو معنا افا انتم له منکرون آیا تاسو یې د دې قرآن نه انکار کوونکي اوس هم ته د قرآن نه انکار کې دومره د خیرونو او برکتونو کتاب دی ته تی اوسم انکار کې کوي دی که نه کوي دی ډېر تی اوسم انکار کوي کمپیوټر لینگویج له وخت شته نورو شیزونو خرافاتو له وخت شته خو که وخت نشته نو قرآن له نشته کمپیوټر ته که ناستې ګرمي نه کېږي لینگویج کې که ناستې ګرمي نه کېږي قرآن وته وی یره ویل تړی دو پیانل تړی ر گرمی وی نشوتلې او مون خو ویری شو دا زری دا ورې سانچه د جیو دی کیږي ویل ته وړی ر گرمی دا نډیر تین کار کوي یا دیو معنا افا انتم له منکرون آیا یې تاسو دلر ناشنا غنون کی قرآن دا ناشنا کتاب کاری چې من دا کو سن نوې کتاب ته سن ناشنا و جیبه کتاب ته پریدمن دیز دا کولو دا ساجت تے پھول کمپیوٹرائز دور شو دا ٹکنالوجی دور دے سو انجینئری پکار دا ڈاکٹری پکار دا دا سری من چنے طالب بشنو سو عزت پدی پا معاش رکھے نفعان افعان تم لہو منکرون آیا یہ تاسو دی لرا ناشنا گرون کی نور انشاءاللہ پہ ہوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانِ او پدا کی سرا ورکڑو من موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا الفرقان الفرقان فرقون کے کتاب پمیز دا حق و دا باطل کے وزیاءن اورنا و اونسیتو دا پار دا پریزگارانو پریزگاران متقیان حق کسان دیچی اریگی در اخبلنا بالغیبنا دیدا وهم من الساعت مشفقون او دویری دا قیامت نا یریدن کی او دا قرآن ذکرون دا نصیحت کتاب دے مبارکون دا خیر و برکت نڈک کتاب دے انزل اللہ را لگلے دے منگ دے لرا افانتم له منکرون ایا یتا سو د دین انکار کوم کی یا ایا یتا سو دلر ناشنا غنون کی